سورة تکویر موضوع د سورة آخرت دے او دویم رسالت دے ابتدا کی دولس حالات ذکر دی دے قیامت سورة دولس شپگ آغا چه دے قیامت دے رات لو وقت بکی گی شپگ آغا چه پا قیامت کی بکی گی داولی کا حمیدہ شپگ حالتون آغا چه دے قیامت رات لو کی بکی گی شپگ آغا چه پا قیامت کی بکی گی شپگ یعنی دے قیامت رات لل اور پس یہ وارننگ دے چه التبا ہر انسان تا پتہ ہو لگی چه دو زان سر اثر اوڑی دی بیا اللہ تعالیٰ توسیق کئی دے دے وحی کنفرمیشن دے قرآن کریم کئی چه دا دے پیغمبر تا دیر محضر فرشتی را اوڑے دے لہذا تاسو کافران کم خواروانی دے قرآن نا ازا الشمس کوئرت ازا الشمس کوئرت چکل انور تورشی یخشی او دا سے تاوشی تورشی یخشی او تاوشی بسکوری چینل کا تاسو کتلی ای کله د کائناتو دستور د عمل خیخه دستور د عمل خی یعنی ستوري باندې ډیزاستر راشي نو ده داسې لکه د پټکی په شان تاو شي ده تکویر وای سو ورته تکویر وای ورته اول سور شي بیا تور شي سور شي تور شي بیا داس لکه د لاوا په شان تاو شي صحیح تار کول مکتلی دی کنه لکه تار کول په شان تاو شي الله تعالی هم وای ده به تور شي یخ بشي او تاو بشي از الشمس کوئرت چه کل انور توشی یخشی او تاوشی و ایزا نجومو اچه کل استوری ان کدرت محوشی رنائی ختمشی و ایزا الجبال سویرت اکل چه غرونا سویرت او چلو لشی ان والو زویشی و ایزا العشار غتلت او کل چه العشار عشار داد دلس و میاشت و بلار بی وخی توی غوا میشا غوا اگاو میشا دا لنگیگی پا نهم امیاش خوشا دا لنگیگی پا لسم امیاش دا دیو چورتا عشار ہوئی سورت ہوئی عشار نو لکه زمان پا وطن کی دا زمیندار سڑی یا دا بزگر سڑی دا ٹولو نا معزز مال دے بلار با گاومیشا یا بلار با غوا سکر دا اگر ٹول نا قیمتی شئی سلے دا بلار با غوا یا بلار با گاومیشا دا عربو دا ٹولو نا معزز مالو بلار با غوشا د دې به ډېر کیر کو الله تعالی وځ دا قیامت راشي العشار او قتلت خلق مخپل پرګننت او حاملي اوخي اغه نه بلا تعلق شي صحیح شو و اذا العشار قتلت و اذا الوحوش قشرت اكلت الوحوش وايلد انيمالز کوم وايلد انيمال چې سارا کې دی جنگل کې دی چې کله وايلد انيمال قشرت دا برا جمع کئیشی عبادو تا یعنی دا قیامت حیبت دمرا دے چی دی بر زنگلو نا پا عبادو را منڈا کی حالانکہ دا وائلڈنس ناغی نیچر دا دے چی عباد آئیتا نرازی عبای نیچر عباد آئیتا نرازی خود حیبت دا وجی سڑے چی پا عباد آئی کے لے ونیشی نو دے سارا تا ہوگی دے چر تا دی سارا تا اور سارا زناور چی لے ونیشی نو دے بشارت رازی وَإِذَا الْوُحُوشُ قُشِرَتْ أَكَلَتْ وَائِلْدَ نِمُلْ قُشِرَتْ جَمَ بَكْرِشِ انسانانو سر شعروكي وَإِذَا الْبِحَارُ أَكَلَتْ سَمَنْدُرُنَا سُجِّرَتْ گَرَمْ بَكْرِشِ دوم رہ ہیٹ اپ پشی چھتا ببوائل کی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِجَتْ أَكَلَتْ رُوحُنَا دَ انسانانو زُوِجَتْ جُوڑَ كْرِشِ بیا بدن سرا روحنا اگر دخبل عالم مراشی او بیا دخبل بدن کی ورننوز وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ أَكَلَتْ دَجْوَنْدَيْخَ خِشِوِ جِنَيْنَ تَپُوسُ كْرَيْشِ بِعَيَّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ چِ پَ كُمْ جُرُمْ بَانِ دَا قَتَلْ شُوِوَا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ أَكَلَتْ پَرْسْنَ الْفَائِلْ دَ إِنسَانَانُ نُشِرَتْ دَا كُلَاوْ كْرَيْشِ دَ خَلْقُ پیجز صُحُف مانا سا پیجز نو پیجز دا اصطلاح پا موجود دور کی دیر عامل ویب پیج سوئی وقت نو صُحُف مانا ویب پیجز وَإِذَا الصُّحُفُ أُكِلَتْ وَيَبْ پیجز دا ٹول انسانانو نشرت دا اوپن کریشی وَإِذَا السَّمَاءُ كَرَتْ اسمان کشتت دا تک سرشی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُقِّرَتْ أُكِلَتْ جَهَنَّمُ سُقِّرَتْ دا بل کریشی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ أُكِلَتْ جنت دا نزدے او خیست کریشی غالمت نفس الپتب لگی نفس ما احضرت چی دس شی حاضر کردے فلا اقسم بال خلنسی پس قسم می دی بل خلنسی پا غستورو بانلے چی واپس دخطو پا موقع پا المکان ترازی واپس دخطو پا موقع بانے خپل مخ نو ته اسوره ټارګټ کا چې نن کوم ځای را خطرې سبا ګورم پاغه د برخ کار کیږي د دې وجه ورته خنس وای چې دې رجوع کوي خپل محل ته خنس معنا الجواره چې دې په خپل مدار کې چلےږي الکنسه امزبوتیا سره ولاړې په خپل ځای کې واللیلې قسم دې شپې باندې زا خسخسا چې کله دا شا کي نو چې شپه شا کي د خو ګوره شپه راخیږي کومې غاړې هر یو شی راخیږي نو خاطره غاړې نور د کومې غاړې د نور خاطنه سپوږمۍ د کومې غاړې د نور خاطنه شپه د کومې غاړې د نور خاطنه اسوا د کومې غاړې د نور خاطنه یعنی ته که د ماښام وخت معلومې د نور خاط مشرق ته ته بګورې صحیح او کته سبا معلومه حکم خو به ګوري مشرق طرف ته به ګوري واللیل اذا غصغص اقسم د شپه باندې چې کله دا شا کې و صبح اقسم د سبا باندې اذا تنفس چې کله دې سا واخلي یعنی ظاهر شي انه لقول رسول الكريم تاكيد فردا قران لقول رسول الكريم دا وحده دا معزز قاصد رسول معنا قاصد امرات جبريل امين دي چې دا ډېر عزت واره سره دي ذي قوة دا قوة مالك دي عند ذي العرش مكين دا عرش مالك خسر دير لوية مرتبة دا دا عرش مالك سوكت الله چه دا الله پا نظر كده جبريل دير لوية مرتبة دا مكين مانا د ځای مالک ته د ځای مالک معنا ډیر لوی مرتبه ده متاع سما متاع سما او د ځای د اوبیډینس کول شي ټول فرشتي د په اواز باندې لبیک وای امین ا دې دې ترست ورته دي و ما صاحبكم انا د عمل کرستاسو محمد رسول الله بمجنون لیونه ولا قدر اه اتا کی سره دې رسول پاک لدل او جبرئیل امین بالافق المبين بواضح حرائز باندې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د جبرئیل امیننا تقاضا وکړه چې ما ته خپل اصلي بدن باندې ځان وخیا نو هغه ورته وویل ما نه تنزل الا بامر ربک دا تنزل خو د الله په حکم کولی شو په خپله خوښه موږ دا کار نشو کولی نو الله تعالی نه پیغمبر علیه السلام خاص تو کو نو الله قبول کړه نو جبرئیل امین وکتو په دې حرایزن باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي فایزا قصد الافق دومره لویه باډي وه چې دا ټول افق یې ډک کړی وخه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب أنا إذا پیغمبر ستاسو على الغيب پا دروغ بانه بدونين المتهم دبان چره چا پا سلویخ کالا کی چا پی دا گوتان دا اوچی سکر دا دروغ بانه گی سلویخ کالا کی آلا پی سڑن تاسو بانه سلی من توبو شو چی دا اللہ خبر شروع کن تاسو مخالفت شروع کن انا کی پا سلویخ کالا جوان کی خود چام ندیوئی جدا سلی دروغ بانه وما هو بقول شيطان رجيم انا دا قران وينا دا شيطان مردود فاين تذهبون لكم طرف تتاسزي ان هو انا دا قران الا ذكر مگر دا ريمايندر دي للعالمين مخلوقات دا پارا لمن شاء منكم دا چار پارا چه غوار استاسونا اي يستقيما چه دي نغلار شه الله تعالى تا وما تشاؤنا اتاسو دا نغلال الله تنشيخ وخول الا ان يشاء الله مگر علچ الله اخو کتا د پاره چې رب د عالمین دې نو انسان ځان د پاره په خپل د خیر لار نشي چې الله تعالی توفیق ورته نصیب شي نو دې په دین باندې ولګي چې خدای توفیق ورته الله تعالی دې موږ ته د توفیق نصیب کی نو خلاصه له صورت چې ابتدا کې دول صحوال د قیامت دي او بیا وارنینګ دې انسان ته بیا د فد اعتراضات د مشرکین مکه ده د دوی اعتراضونه داسي دې خو وګوره وی دا خبره د پیغمبر خپل ده دا قران د محمد خپل زور ده صلی الله علیه وسلم الله تعالی جواب ورکړي انه لقول رسول کریم دا د ډیر معزز فرشتي وحده دا د پیغمبر کلام نه دی یوا ناغوی کیک ده کیک ده خدا غ فرشته هم دا سه کمزورې غوندي سبا کمزور نو الله تعالی وی زی قوه د لوی قوت مالک ده او ټیک ده ذاتی قوت به وی خود خدای نظر کې به دومره لوی مقام او سټیټس نه نو الله تعالی وی عند ذی العرش مکین خدای خاطر ډیر لوی سټیټس دی او که د خدای نظر کې به هم سټیټس وی واسه انا غو نه وی سو به خبره او بره نه مانی څه خبره او بره به سو نو الله تعالی وی متاع ان ټول فرشتي د اواز ته حاضر ولاري صحیح او که فرشتي به خبره مانی خدای به دومره ټس ورتی نه خیرت مهنت پکای الله تعالی وی امین دا ٹرسٹ ورتی دے صحیح او دا فرشتي توصیف خو یو صحیح نو دوی بیا بل اعتراض وکړ وی ټیک دا فرشته خوارته شي به ایبا خدا محمد لیونه صلی الله علیه وسلم نو الله تعالی او ما صاحبکم مجنون دی لیونه نه دی لیونه نه دی وی ټیک دا به لیونه نه دی خو کله به ته شیطان دا فرشته شکل کې راځي دی به کنفیوز کیږي هم نو کله به ته شیطان شیطانی خبرې کوي به وایي کې جبریل راغلی دی نو الله تعالی وایي دنه خطا کیږي ځکه نه چې د په اصلي باډی کې په هورایزن باندې کتلې ولا قدر آهو بالافق المبین صحیح نو دی وی ټیک دا دا فرشته به کتره په افق مبین کې خدای به څه خبرې ځان دروغ مروغ کوي نو الله تعالی ما هو علی الغیب بدنی د باندې په سلویش کار کې چې دا کو ته خونده اوچته کړی ته دروغ ویلی نو چې دا ټول اعتراضونه ولا د فکر نو ورته په اینه تجربه او چرته خبره دین کړه نو اخر صورت دا د اثبات د رسالت حقانیت د رسالت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم او دا چې هدایت موقوف ته په مشیت او رضا مندای د الله تعالی باندې